Spruggenottie. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Mm, de Spruggenottie. Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026. Vind je perfecte auto op Autoscout24. Download de app en start met Vind. Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals alle A-merk houdbare plantaardige drinks. Nu 1 plus 1 gratis. En Douwe Egbers Aroma Rood of DKV. Nu voor slechts 6,99. Maar ook alle A-merk plantaardige vleesvervangers. 1 plus 1 gratis. Jumbo. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan, dat is het gevoel van thuis. Goedemorgen, het is 7 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Kaartje van Annemarie. Goedemorgen. Het kabinet moet snel regels maken voor AI. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens. Die zegt dat er nu veel misgaat met AI en dat zij er weinig te kunnen tegen doen. Ze noemen bijvoorbeeld deepfake porno als een van de grootste problemen. En ook zijn er zorgen over AI-chatbots die allerlei verkeerde adviezen geven. Meer mannen van 55 plus moeten zich laten checken op darmkanker. Het is een oproep van, het Maag-Darm-Leverfonds, dat een campagne is begonnen. Het aantal mannen dat meedoet aan het bevolkingsonderzoek voor darmkanker loopt achter, vooral in de grote steden, terwijl juist mannen meer risico lopen. Dan de oorlog in het Midden-Oosten. Iran heeft vannacht opnieuw Israël beschoten. In Jeruzalem waren explosies te horen en in het hele land ging het luchtalarm af. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Israël heeft Hezbollah in Libanon ook weer aangevallen. Daarbij zijn al tientallen mensen omgekomen. En dan voetbal. Ja, de finale van de KNVB-beker gaat tussen NEC en AZ. NEC had zich al eerder geplaatst. AZ won gisteravond in eigen huis de halve finale van Telstar met 2-1. Extra zuur voor Telstar is dat ze 2 eigen doelpunten maakten. AZ dus naar de finale in de Kuip. Trainer Leroy Echtold heeft er veel zin in. Je hebt weer een kans om wat iets te winnen. Je gaat met z'n allen weer naar de Kuip toe. Ik denk dat het mooi voor de club is, mooi voor die boys, mooi voor de toeschouwers, dat wij weer een kans hebben om dat te doen. Ja, vorig jaar stond AZ ook in de finale van de KNVB-beker. Toen verloren ze, dit was te horen bij ESPN. Die finale tussen AZ en NEC is op zondag 19 april. Het weer dan, het kan nu nog mistig zijn. Verder krijgen we veel zon vandaag, het wordt maximaal 18 graden. Op de weg 2 vertragingen langer dan 20 minuten. Eentje op de A16 van Breda naar Rotterdam. Je komt tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum in 13 kilometer met 54 minuten. En de A28 van Hogeveen naar Zwolle, 7 kilometer tussen De Wijk en Nieuw-Leuzen met net iets minder dan een uur. 7:02 op je donderdagochtend. Goedemorgen. Het is net 7 uur geweest. Ik moet er nodig uit. Doe mij eerst koffie, brood en kaas. Of thee en yoghurt en fruit. Geef mij het nieuws van Annemarie. Voor ik naar mijn werk toe rijd. Ja, Mattie en Marieke is wat ik wil bij mijn ontbijt. Oh, Robidoe, hij gaat gelijk op Q. Ik zet Q Music aan. Voor ik ook maar iets doe. Oh, nog een beetje moe. Maar dat doet er niet toe. Voordat de dag begint, gaan we radio op Q. Thank you. Like Your Music en 12 to 12. Goedemorgen, 7 over 7, donderdag de 5e van maart, show 1595, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Och, ik heb hier toch een foto voor me en ik als booteigenaar en bootliefhebber. Dit doet pijn. Wat is hier allemaal gebeurd? Nou, laat het ook een waarschuwing zijn. Want jij vertelde net dat er over een week of twee wordt jouw bootje weer te water gelaten. Jij hebt daar een bedrijf voor. Die komt hem, zeg maar, tegen de winterperiode komt hij hem uit het water takelen. Ja, klopt. En dan gaat hij de stalling in. En dan heb je dus nu de mazzel dat hij op een gegeven moment, als de lente weer begint, weer wordt geplaatst. Ja, en dat is best wel luxe dat je dat kan laten doen. Ja. Het is ook namelijk best wel een gedoe. Voor iedereen die ooit nog zin heeft om een bootje te kopen, weet wel, je moet daar een beetje handig in worden. Je staat in het begin best wel te klungelen, hoor. Nou, en het is ook, wat zeggen ze altijd, koop een boot en werk je dood. Je krookt dat heel veel onderhoud aan, dus ik benijd jullie niet. Maar ik benijd zeker Ilse niet. Ilse, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hoorde het verhaal van Mattie en jij hebt toch eigenlijk een soort waarschuwingsbericht naar ons gestuurd van pas nou op met ook het uit het water halen van jouw bootje. Want jij had een bootje, maar die haalde eigenlijk jouw ex altijd in het winterseizoen uit het water, toch? Ja, die deed altijd de boot in en uit het water als we gingen varen. Oké, en wat voor bootje moeten we voor ons zien, Ilse? Ja, gewoon een heel simpel bootje, een motorbootje. Ja, ik zie hem inderdaad op de foto, hangt een motortje achter. Lekker een paar zitplekjes. Mooi bootje, hoor. Ja, zeker. Hey, en toen, want jouw ex die hielp je altijd om die boot uit het water te halen. En toen was jouw ex er op een dag niet en toen dacht je, ga het gewoon zelf doen. Ja, klopt. En ik denk, ach, dat kan ik wel. Want ik had de auto al heel mooi naar achter gezet. Voel ik al heel spannend. Maar ik denk, weet je, ik doe het gewoon. Kan dat wel? Mm-hmm. En ik had op een gegeven moment die auto naar achter gereden. En ik had de boot heel mooi aan. En ik trek dat laatste stuk lier aan. Dat is dat touw wat vast zit aan de boot. Om die boot omhoog te trekken. Ja, maar even voor de duidelijkheid, Ilse, voor iedereen die geen boot heeft. Je hebt sommige plekken in Nederland. Dan heb je dan zo'n helling. Dan kan je auto een stukje richting het water parkeren. En dan is er een trailer. En dan door middel van een lier, eigenlijk gewoon een stuk touw. Kan je die boot op die trailer trekken. En vervolgens met je auto wegrijden. Ja, dat was wel de bedoeling. Ja, precies. Maar dat ging niet zo. Nee, dat ging niet zo. Dus op het moment dat ik dat doe, toen ging de auto schuiven al. En want de helling was heel glad. En toen kwamen de bandjes van de trailer achter de helling onder water terecht. Oei. Toen heb ik geprobeerd om er nog uit te rijden. Dat wilde niet. Dus ik heb weer op de handrem gezet. En ik wilde op zoek gaan naar mensen. Ja. Maar op het moment dat ik dat deed, knapte de handrem al. En toen schoof de auto met de trailer heel mooi het water in. En voor binnen no time was hij onder water. Oh, wat erg. Oh, dus de handrem knapte en toen. Maar heb jij nog tijd gehad om uit te stappen? Ja, gelukkig wel. Want ik wou ook gaan zoeken om naar mensen om te helpen. Zo van, shit, ik krijg niet voor elkaar mijn auto hier nog uit het water te rijden. Ja. Dus ik moet hulp hebben van mensen. Dus op het moment dat ik dat aan het doen was, ja, toen knapte die al. Ja, want de combinatie van die trailer met die boot erop, dat heeft natuurlijk een enorme trekkracht. Dus als die handrem dan knapt, dan trekt die gewoon je auto onder water. Ja, daar kan je niks meer. Dat is klaar. Wat moeten we voor ons zien? Stond hij een beetje onder water? Stond hij helemaal onder water? Nee, in het begin nog niet helemaal, maar uiteindelijk, je ziet het op de foto ook wel. Het is echt verschrikkelijk. Hij is dus helemaal onder water gegaan, helemaal kopje onder. Ja, we hebben hier een foto voor ons. Het is niet mals. Hij staat ook op @MattieMarieke. Dan zie je hem op onze Instagram story staan. Ja, het is wel een hele mooie foto. Ja. Het sneu is, het bootje drijft nog. En die wilde je juist uit het water hebben. Dus het bootje drijft nog. Maar daaronder, daar zie je gewoon dat jouw auto op de bodem staat van de plomp. Ja, klopt. Wat verdrietig. Wat een dure grap. Ja. Ja, dit was heel pijnlijk. Want er lag natuurlijk van alles van waarde in de auto. En de auto zelf natuurlijk ook. Dus gelukkig was ik zo slim om de auto al eens te verzekeren. Ook was helemaal niet zo'n heel duur autootje. Oh. Ik heb gelukkig heel netjes de dagwaarde teruggekregen. Ja. Maar voor de rest, alles wat erin lag, dat is gewoon klaar. Wat lag erin dan? Je handtas of zo? De telefoon van de vriendin van mij. Oh ja, oké. Okay. Ja, we zien hier de foto groot op de schermen. Hey, en dan natuurlijk dat tragische moment dat die auto, zeg maar, uit het water getakeld moet worden. Ja, ik heb daar niet heel plassat aan die kant gestaan. Ik heb heel hele zware breakdowns gehad op dat moment. Ik ben nu wel onwachtig, want ik vind het nu wel grappig, maar toen was het echt niet grappig. Maar heb je die mensen die jouw auto van de bodem van het water hebben getrokken, heb je die ook gevraagd of ze jouw bootje even uit het water wilden halen? Want ze waren er toch. Nee, ik had echt super lieve buren op dat moment die ook heel veel vaarden. Ja. En die zijn echt instant naartoe gekomen. En die hebben later, ik ben naar huis gegaan met mijn vriend. En die hebben heel veel liefde boot uit water gehaald. En de pilaar en hem lekker thuis afgeleverd. Hey, en hoe is het nu met jouw bootleven, Ilse? Die is heel stil. Ik heb het bootje heb ik niet eens meer mee gevaren. Ik heb hem gelijk verkocht. Oh. Ik heb hem maar uit, ga ik nooit meer doen. De lol was er wel af. Ja. Dat snap ik wel, ja. Ja, dat, ja. Ja, je krijgt er zo'n kater van. Ja. Dan denk je, nou ja, dit is in ieder geval niet voor mij. Oké. Okay. Ja, schitterend verhaal, Ilse. Okay. Dank je wel. Ja, geen probleem. Fijne dag. Yes, oh, Ilse, mag ik één ding vragen nog? Ja. Heb je nu een partner of niet? Ja. Oké. Okay. Vraag jij wel eens out of the blue aan jouw partner... vind je mij nog knap? Elke dag. Ja, zie je wel. Ja, precies. Ja, hier gaan we het zo meteen even over hebben, ja. Want dit gebeurt echt veel vaker. Na David Guetta, dit is I'm Good Blue. Watching you leave, haunting my dreams, baby, it hit me like a freight train to

Er is ook een omleiding ter hoogte van knooppunt Prins Klausplein. Moet je richting Amsterdam, dan volg je Den Haag en Wassenaar. Op de A16 Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum 15 kilometer, daar 37 minuten. En de A28 naar Zwolle tussen De Wijk en Nieuw-Leuzen 9 kilometer, met daar 1 uur en 10 minuten. Kan nu nog wat mistig zijn, maar verder krijgen we opnieuw veel zon vandaag. Het wordt maximaal 18 graden. Annemarie, even het laatste nieuws. Goedemorgen. Buitenlandse Zaken kan weinig doen voor Nederlanders die gestrand zijn in Thailand. Veel vluchten hebben een tussenstop in het Midden-Oosten en die zijn gecanceld door de oorlog. De ambassade kan niet helpen om een andere vlucht te boeken. Ze kan alleen een document afgeven waarmee je kan proberen je visum voor Thailand te laten verlengen. De A12 voor de Duitse grens is gisteravond urenlang afgesloten geweest na een kettingbotsing. Die was bij Babberich in de buurt van Zevenaar. 5 auto's reden tegen elkaar. 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind. Het ongeluk gebeurde in de file voor de grenscontrole richting Duitsland. En de politie in Amsterdam heeft samen met de FBI een site uit de lucht gehaald waarop werd gehandeld in gestolen data. Op het forum verkochten cybercriminelen jarenlang gestolen persoonsgegevens en wachtwoorden. Er zijn gisteren en eergisteren wereldwijd ruim 100 invallen gedaan. Er zijn ook mensen opgepakt. Hoeveel gedupeerden er zijn, wordt nu bekeken. De server waar het forum op draaide, stond in Amsterdam. En in Eindhoven is de politie op zoek naar meerdere mannen die mogelijk iemand hebben ontvoerd. Mensen zagen gisteravond hoe een man eerst zwaar werd mishandeld en daarna in een auto werd geduwd die snel wegreed. Er is ook een burgernetmelding verspreid, meldt Omroep Brabant. En de politie is op zoek naar een Volkswagen Passat. Het kenteken begint met een J. Dit gebeurde dus allemaal in Eindhoven. Dan is er wat gedoe rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn over een kleine 2 weken. Op meerdere plekken in het land is de bezorging van de stempassen niet goed gegaan. Zo kregen sommige mensen in Doetinchem een dubbele stempas, terwijl een deel van Spijkenisse juist geen stempassen ontving. Nou, en in Veenendaal zaten de stempassen in de verkeerde envelop. Nou. Ondertussen doen de lokale partijen er met nog 2 weken te gaan alles aan om nog eventjes flink op te vallen natuurlijk. Zij hebben ook hun eigen campagne. En dat levert op social media ook wel wat bijzondere, ook soms grappige filmpjes op. Zo lijkt het gebruik van straattaal nu een trend te zijn onder politici om jongeren aan te spreken en die de stembus te lokken. Probeerde ook deze 68-jarige SP-kandidaat uit Zwolle. Hey bitches, Harmke hier. Wij gaan ons tweede verkiezingsprogramma niet gatekeepen. Ja. Hé, maar wat probeert zij nou precies hiermee uit te leggen? Ja, daar zit ook wel een beetje een lacherige toon bij. Maar ze zegt hier zelf ook in de Telegraaf dat ze eigenlijk geen idee heeft wat ze nou zelf zegt. Ja, dit wordt lekker gedronken bij de SP volgens mij. En ze is niet de enige die straattaal gebruikt. Joop van het CDA in Utrecht kan er ook wat van. Daar gaat Joop. Van Wakker Utrecht. Ik ben Joop. Ik ben 81 jaar. En ik loop al tantoe lang door deze streets in Utrecht. Ik loef het meer groen is Hayek Flex. Ja, ik vind het ook leuk. Ik vind het ook leuk. Ik vind bij iemand van 81 vind ik het heel grappig. Ja. Want dan leg je het er echt heel bewust bovenop. Ja. Het is de vraag of het ook echt mensen naar de stembus gaat trekken. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kwam 51% van de mensen die mochten stemmen opdagen. Nou, van Wakker Utrecht. Mattie en Marieke. Van Wakker Nederland, ja of nee, komt eraan. Na Afrojack. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. A world full of dreamers. I can feel your beating hearts. We're all a part of this perfect piece of art. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no

Belly. Ja, nee, ja, nee. Heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E. Topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de eerste? Cassavekroephoek. 3, 2, 1. Ja! Ja! Prima, ik vind alle soorten kroephoek wel lekker. De lekkerste vind ik dat eigenlijk. Cassave kroephoek is echt de lekkerste. Ja. En sowieso, ja, gek op cassave. Tijdens Expeditie Robinson is dat echt, was dat mijn favoriete eten. En dat was ook echt voorhanden op het Robinson-eiland. Oh. We bleven maar cassave opgraven. Ja. En dan heel dun snijden en frituren. Nou, frituren, je hebt geen frituurpan natuurlijk bij Expeditie Robinson, maar wel een wokpan met olie. En dan had je cassave shit. Je graaft het op. Ik weet helemaal niet wat cassave eigenlijk is. Nee, ja, net zoals een aardappel en een wortel en zo. Trek je hem uit de grond. Oh, dat had ik nooit geraden. Okay. Ja. Hey, en koop je ze dan ook wel eens los? Gewoon een losse zak cassave kroephoek. Nee, als, ja, dat je het echt met eten. Dat, ja, dus je zet het niet in een bakje op tafel? Oh, ik doe dat wel. En dan doe ik chilisaus erbij. Of sriracha saus. Oh. Lekker dippen. Ah. Ja, lekker. Dan dip je hem ook in een suikerklont, hè? Ja, nee, natuurlijk, je moet jezelf ook even kietelen af en toe. Maar natuurlijk, ja, in de sriracha, vooral de chilisaus. Ja, dat, ja. Ja, hou maar op. Ja, maar hoor, lekker. Nee, ongezellig. Nee, leven later. Ja, zit op een eiland ergens cassave op te graven. Jij maakt tenminste nog een beetje lekker voor jezelf. Ja, we hadden daar geen chilisaus. Nee. Ik hoor jaloezie. Volgende, Luc. Zonnebrand meenemen naar het terras. 3, 2, 1. Ja. Nee, dat doe ik echt niet. Ja, die tegenwoordigheid van geest heb ik echt niet. Ik ben blij dat ik mijn sleutels bij me heb en mijn schoenen. En ja, nee, maar... Nee, maar jij neemt nergens zonnebrand mee naartoe. Nee. Zelfs als je naar het strand gaat, neem je het niet mee. Nou, dat is overdreven gezegd. Als ik op het strand ga liggen, dan heb ik meestal wel iets in mijn tas zitten. Dan ga ik niet helemaal blanco plein daar liggen. Maar niet naar een terras. Ik heb het gisteren opgedaan, even op de borst. Want daar verbrandt het snel bij mij. En toen ben ik een wandeling gaan maken. En ik rook de hele tijd de zomer. Wel lekker. Ja, ik vond het gewoon geweldig. Ja. Gewoon echt heet het de zomer. Dat komt, wij gebruikten vroeger. Altijd als kind kregen wij gewoon die dikke lagen Nivea opgesmeerd. En dat is zich gaan nestelen in mijn systeem. Ja. Als de geur van blijdschap. En voor iedereen toch. Ja. Echt ja. Heerlijk. Ja. Hè? Dus zodra ik dat opsmeer, dan is het gewoon zomer. Fantastisch. Het blijft duur, hè, zonnebrand. Zo. Ja. Ik schrik daar toch ieder jaar weer van. Hoe kan dat? Nou, in Duitsland is het veel goedkoper, hè? Ja, precies. Ja. Het is echt absurd. Ik vind het echt absurd. Het aantal mensen met huidkanker neemt toe. Wat ik wel goed vind, dat je nu ook vaak bij de stranden, volgens mij, van dat ze daar van die gratis pompjes hebben. Ja, die tappunten. Nou, ja, geweldig. Die zijn ook in de binnenstad van Rotterdam. Ja. Gewoon opeens een gratis tappunt, zonnebrand. Ja, echt goed, zo'n insmeerpaal. Meenemen, doorverkopen, zoveel geld waard. Ja. Laatste, Luc. Vogelspotten. 3, 2, 1. Nee. Nee, is niet echt een hobby. Echt met een verrekijker en zo dan opschrijven wat je voorbij ziet fladderen. Ja, leuk. Nou, wat ik wel weer leuk vind nu, is volgens mij sinds een dag of wat zijn die webcams weer aan van die nestkastjes. Mm-hmm. En dan kun je dus meekijken met dieren die aan het broeden zijn. En dat is echt best wel gezellig. Want dan zie je een kerkuil ergens zitten of een torenvalk of weet ik het wat. Dat gebeurt nu bij ons op de redactie. Wij zitten de hele ochtend al naar meneer Uil te kijken. En waarom? Dat weet niemand. Het is daar neergezet. Ik kwam vanochtend aan op werk voor de pre-party vanochtend om 5 uur 's ochtends. En toen stond die cam al aan. En tussen Kiki en mij in op de redactie staat er zo'n laptop opengeklapt. En wij kijken de hele ochtend mee met Frankie. Zo hebben we de uil genoemd. Frankie de uil. Dit klinkt waarschijnlijk als een idee van Domien Verschuren. Dit vind ik echt iets voor Domien. Die is eenzaam, hè, die jongen. Nee, ja. Maar, nee, ik kan me zomaar voorstellen dat Domien vanmiddag heeft gezegd, kunnen we hier een laptop neerzetten met die vogeltjes toch? Maar op de redactie zit Kiki. Wat doet die uil dan nu? Nee, die uil zit nu lekker te broeden. Hij zit eigenlijk met zijn gat naar ons toe, maar hij zit nu lekker te broeden. Ah ja. Joh, en zou het een hij of een zij zijn? Bij de vogels wisselt het elkaar een beetje af. Hè? Bij de pinguïn is het mannetje dat broedt. Ja. Maar bij de uil, geen idee. Nou, jongens, jullie kunnen beter naar deze vallen kijken. We zeggen ja of nee. Take a chance, ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. Late night stuck in my head, this apartment's getting colder, colder, gotta get out, long night.